tych tanich. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 29 marca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Wicepremier Beata Szydło uspokaja uczniów. Uczcie się, egzaminy się odbędą. Ale strajk w szkołach wciąż realny. Policjanci rozbili gang, który przemycał papierosy. Przestępcy działali w Polsce, Szwecji i w Norwegii. Do Polski przylatuje unijny negocjator do spraw Brexitu. Ewentualny protest nauczycieli nie pokrzyżuje planu przeprowadzenia egzaminów, zapewnia w Polskim Radiu wicepremier Beata Szydło. Uczcie się, egzaminy się odbędą, natomiast to, że są napięcia, no ja sama rozmawiam z młodymi ludźmi, w ubiegłym tygodniu rozmawiałam na przykład w Krakowie z maturzystami i oni też są zdenerwowani, nie wiedzą co robić, więc to myślę, że też powinien pan Broniarz wziąć sobie do serca i zastanowić się, czy akurat taka forma protestu i w tym momencie to jest najlepszy pomysł, jaki miał. ZNP planuje rozpoczęcie strajku nauczycieli w szkołach 8 kwietnia. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się 1000 złotych podwyżki do wynagrodzenia zasadniczego. Ten postulat popiera też Forum Związków Zawodowych. Inne żądania ma Solidarność Oświatowa, która chce podwyżek o 650 zł w tym roku i o kolejne 15% w przyszłym. W poniedziałek druga runda rozmów rządu ze związkowcami. Nie będzie uzupełniających wyborów do Senatu, jeśli do Europarlamentu dostanie się któryś z zasiadających w Izbie Wyższej senatorów, zapowiada w salonie politycznym Trójki marszałek Stanisław Karczewski. Senat będzie wtedy mniejszy, podkreśla. Mogą być zmiany w składzie Senatu? Nie, nie będzie skład żadnych. Nie, dlatego że wyborów nie będzie dodatkowych. Nie, nie, absolutnie nie będzie. Do wyborów będzie mniejszy. Wybory parlamentarne zaplanowane są jesienią do Europarlamentu. Odbędą się 26 maja. Gang przemytników papierosów rozbiły Centralne Biuro Śledcze Policji i Szczecińska Prokuratura. Zatrzymano 6 osób. Śledczy ustalili, że przemytnicy działali na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także w Szwecji i Norwegii. Członkowie grupy w brutalny sposób walczyli o wpływy i zyski. Przejawem tej walki było m.in. zabójstwo, rozbój oraz napad na członka konkurencyjnej grupy. Prokuratura przedstawiła podejrzanemu Norbertowi K. pseudonim Pitol zarzut założenia zorganizowanej grupy przestępczej oraz kierowania nią podejrzanym grożą karę więzienia. Premier porozmawia z unijnym negocjatorem do spraw Brexitu. Spotkanie Mateusza Morawieckiego z Michelem Barnierem o 11:00. W kancelarii prezesa Rady Ministrów. Po południu w Wielkiej Brytanii kolejne głosowanie w sprawie Brexitu nie będzie jednak miało mocy zatwierdzającej wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. Zamiast tego ma pozwolić na przesunięcie terminu Brexitu do 22 maja. Obecna data to 12 kwietnia. By zyskać zgodę posłów, Theresa May przedstawi tylko część porozumienia, które w całości odrzucili już dwukrotnie. Rząd przepaławia dotychczasowy tekst uchwały. Poprzednio głosowano nad tekstem składającym się z umowy o wyjściu i z politycznej deklaracji dotyczącej przyszłości. Ta uchwała zawiera zaś tylko umowę, a nie deklarację. To speaker Izby Gmin John Bercow. Manewr gabinetu Theresa May pozwala na ominięcie jego żądania, by umowa brexitowa nie trafiła do Izby Gmin w takiej samej formie, jak ta już raz odrzucona. Jest jeszcze druga funkcja rządowego manewru. Unia powiedziała bowiem Brytyjczykom, jeżeli chcecie odłożenia brexitu najdalej do 22 maja, musicie w tym tygodniu przyjąć porozumienie. Uchwała pozwala parlamentowi zapewnić takie właśnie przedłużenie, bo wszyscy chyba się zgadzamy, że nie chcemy prosić o dłuższą zwłokę wiążącą się z ewentualną potrzebą organizacji wyborów europejskich. To Andrea Leadsom, szefowa klubu parlamentarnego Partii Konserwatywnej. Dzisiejsze głosowanie nie będzie miało mocy zatwierdzającej Brexit. Według prawa ciągle trzeba zagłosować i za tekstem głównym, i za deklaracją polityczną. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. 15 lat temu Litwa, Łotwa i Estonia dołączyły do NATO. Politycy i komentatorzy zgodnie podkreślają, że rozmieszczone tam wielonarodowe bataliony sojuszu gwarantują krajom bałtyckim ochronę i bezpieczeństwo przed Rosją. Wszystkie trzy państwa inwestują w modernizację swoich sił wojskowych oraz infrastrukturę. Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė oświadczyła, że NATO dzisiaj daje gwarancję, że okupacje oraz prześladowania mieszkańców jej kraju nigdy się nie powtórzą. Czujemy silne wsparcie naszych sojuszników. Nie jesteśmy sami, jesteśmy wszyscy gotowi do obrony. Dzięki członkostwu w NATO kraje bałtyckie mają zapewnioną obronę powietrzną. Od momentu wstąpienia do sojuszu prowadzona jest misja Baltic Air Policing, polegająca na patrolowaniu nieba Litwy, Łotwy i Estonii. Rosyjscy piloci nie trzymają się zasad, nie włączają transponderów lub nie przedstawiają planów lotu, powiedział Polskiemu Radiu litewski poseł Algirdas Sisas. Obecnie do końca kwietnia funkcję państwa wiodącego w misji Baltic Air Policing pełni Polska. Litwa, Łotwa i Estonia w 2018 roku przeznaczyły 2% PKB wydatków na obronność, dzięki czemu znalazły się w grupie 6 państw, które osiągnęły cel, jaki wyznaczył sojusz. Z Wilna Kamil Zalewski. Polskie Radio. Oprócz krajów bałtyckich 29 marca 2004 roku do NATO dołączyły też Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Słowenia. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Po przerwie na mecze kadry wraca piłkarska Lotto Ekstraklasa. Dziś nietypowo aż 3 mecze. Ten najciekawszy w Gdańsku. Lider Lechia gra z notującym świetną serię w trzecim w tabeli Piastem, mówi trener ekipy z Gdańska Piotr Stokowiec. Będziemy gotowi, będziemy zwarci, przygotowani pod względem mentalnym, pod względem fizycznym i też również takiej organizacji gry. Nad tym pracowaliśmy. Z kolei Zagłębie Lubin wybiera się do Płocka na mecz z przedostatnią w tabeli Wisłą. Zagłębie walczy o pierwszą ósemkę i koniecznie chce wygrać, mówi bramkarz Konrad Forenc. Każdy mecz jest tym najważniejszym. Kończy się, wiadomo, runda zasadnicza i trzeba punktować jak najwięcej. Zbliża się maraton meczowy po przerwie na kadrę. No i trzeba uzbierać jak najwięcej tych punktów. Mamy na kimś rewanżować i po prostu Zagłębie musi zwyciężyć. Dziś gra jeszcze Górnik w Zabrzu z Krakowią. Dziś także treningi przed Grand Prix Bahrainu Formuły 1, a Robert Kubica bez ogródek mówi dziennikarzom, że w Williamsie brakuje części zamiennych. To się zaczyna ocierać o farsę. Wracamy do futbolu. Ole Gunnar Solskjaer z trenera tymczasowego został szkoleniowcem Manchester United na dłużej. Trudno było sobie wyobrazić inny scenariusz. Wczoraj podpisał 3-letnią umowę. Tymczasem Gonzalo Higuain już nie zamierza grać w reprezentacji Argentyny. Rozegra w niej 75 spotkań i strzelił 31 goli. Kariery jednak nie kończy. Ma zamiar skupić się na występach w Chelsea Londyn. Kończymy tenisem i prestiżowym turniejem w Miami. Na Florydzie też, jak się okazuje, pada deszcz i storpedował plany organizatorom, tenisistom również. W pierwszym secie przerwano na przykład mecz debla polsko-brazylijskiej pary Łukasz Kubot, Marcelo Melo z amerykańskim braćmi Brianami. Pojedynek Melo i Kubota z Amerykanami przerwano w pierwszym secie przy stanie 2-2. Dzisiaj spotkanie ma być dokończone. Warto podkreślić, że polsko-brazylijska para ma świetny bilans z utytułowanymi bliźniakami. Dotychczas oba deble grały ze sobą 3 razy i 3 razy zwyciężał Kubot i Melo. Czwartkowe mecze wyłoniły kolejnych półfinalistów. O finał zagrają ze sobą Kanadyjczyk Denis Szapowałow ze Szwajcarem Rogerem Federerem oraz, o czym dowiedzieliśmy się już w środę, obrońca tytułu John Isner z pogromcą Huberta Hurkacza Felixem Auger-Aliassime'em. Jako pierwsza do finału wśród kobiet awansowała Australijka Ashley Bertie. Zmierzy się ona z Karoliną Pliszkową. Czeszka w 2 setach 7-5, 6-1 wygrała z Rumunką Simoną Halep. Pojedynek ten zakończył się po pierwszej nad ranem czasu lokalnego. Z Miami dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie. Po 17 opowie Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek z przewagą chmur, na północy i zachodzie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Jeszcze teraz gnienie, gdzie zwłaszcza na południu mogą utrzymywać się mgły. Dziś maksymalnie od 8 stopni w Białymstoku do 14 w Szczecinie i Wrocławiu. W centrum będzie 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. 1938 notowanie już prawie za nami. Dwa ognie, Fisze, Made, Tworzywo, 10 tygodni na liście wracają na pierwsze miejsce. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Marian, ja wiem, że w MediaExpert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić laptopa i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 400 mniej zapłacę. Mega okazje w Media Expert. Na przykład kup laptop Dell Intel Core i7. Teraz 400 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. No i patrz, Barbara, dałem radę. Byłem na tych mega okazjach w Media Expert i kupiłem tego laptopa, co rozmawialiśmy. 400 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne rampa. Od soboty w Lidlu schab wieprzowy bez kości marki Rzeźnik 40% taniej, 8,95 za kilogram. Truskawki 42% taniej, 3,99 za opakowanie 500 gramów. I wszystkie litrowe soki pomarańczowe Solevita do 42% taniej, bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Winien i Ma. Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz, profesor Elżbieta Mączyńska z SGH, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry. Andrzej Sadowski, ekonomista Centrum imienia Adama Smitha. Witam. Dzień dobry. No i ja, Wiktor Legowicz. Zaczynamy. Polsa świat porywam mir, porywam mir, porywam mir. Polsa świat porywam mir, nasz świat porywam mir. Bo marka, dolar, jen czy lir, czy jen czy lir, czy jen czy lir. Nasz stary świat porywam mir, nasz świat porywam mir. Ich wdzięczny, dźwięczny tryb. Bywa, że masz jakiś stres, chcesz się stać, no to płać, by z kumplami na orgietkę wyprawić. Gdy ci towarzystwa brak, no to dzwoń. Dzwonkiem ściany już służąca poprawia ci koc. Gdy masz szmal, to chociaż się zdarzy, że zdradzi się twój kochanek lub kochanka, ucieknie ten świat, nie by wylewał łzy, lecz nie ty, zwłaszcza gdy masz na stanie pełnomorski piękny jacht. Forsa świat porywam wir, porywam wir. Forsa świat porywam wir, ten co ma gołą najlepiej wie. Many, many, many, many, many, many, many, many, many, szma! W środę obchodziliśmy święto wszystkich scen teatralnych na świecie. Bardzo proszę Państwa o refleksję. Czy to dobry biznes, teatr? Pani profesor? No funkcjonuje wiele teatrów prywatnych. Pana na przykład Kamińskiego, pani Krystyny Jandy. I one, zawsze mamy sygnały, że są problemy finansowe, że bardzo trudno jest prowadzić ten biznes. I charakterystyczne jest też to, że te bilety do tych teatrów są drogie. Są drogie, a mimo to niekiedy koszty spektaklu przekraczają przychody ze sprzedaży biletów. Więc natomiast przy dobrej organizacji, przy dobrej obsadzie aktorskiej to może być opłacalny biznes, ale bez względu na to, czy jest opłacalny, czy nie, to jest kultura. W kraju, który zwłaszcza znajduje się w początkowej fazie tej mniej dojrzałej gospodarki rynkowej, my mamy powojenne doświadczenia transformacyjne, to 30 lat, to jest może, choć jesteśmy już krajem rozwiniętym, to jesteśmy jednak doświadczenie nasze w funkcjonowaniu gospodarki rynkowej, wolnorynkowej we wszystkich sferach jest stosunkowo jeszcze nieduże. I w takich przypadkach moim zdaniem istotne jest, żeby też była współpraca między tego typu placówkami kultury prywatnymi i państwowymi instytucjami, które mogą tego typu działalność wspierać. Andrzej Sadowski. Jeżeli było to święto wszystkich scen teatralnych, to nie trzeba zapominać o takich scenach teatralnych jak Parlament Europejski na Sejm, Parlament Brytyjski, bo to też tam toczą się dzisiaj czasami niezłe przedstawienia i być może ta słaba kondycja teatrów prywatnych bierze się z nieuczciwej konkurencji właśnie tych scen teatralnych. Ale, tak mamy na co dzień. Tak. Ale warto zauważyć, że w przedwojennej Polsce w Warszawie było kilka scen, kilkaset teatrzyków, teatrów i wszystko no miało charakter właśnie taki impresaryjny. Także nikt nie dotował teatrów, a mimo to znakomicie sobie dawały radę. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, szklankę piwa. Krem mojej duszy jest pierwotna mściwość, a moim herbem jest soczysta larwa. Zdęb białych koni, lawiny, lawiny i oficerów zasmucone miny. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, szklankę piwa, hop. Ważę ciężary, o jakich nie myślał żaden cesarz świata, wszystko ulata. Ulata jak lata, ulata jak lata. Hop, szklankę piwa, hop. Nad zlębem planety, pośród gwiezdnej nocy, szereg alewów, nieskończoność pełznie. Nieskończoność unieskończoniona, zawiera sama w sobie, przez siebie zdradzona. Kłęby, kłęby, kłęby tytanów i rogaty, i rogate widma sypią, sypią w jastroje, wydarte otchłanie. Myśli własne wątpia, zapuściła szpony i gryzie siebie sama w swej własnej otchłani. Teraz o tym, co nas zaskakiwało 28 lat temu, słuchając satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma. Jacek Olszewski. Związkowy program działania na rzecz pomnażania dochodu narodowego i walki z marnotrawstwem. Tak to się właśnie, proszę Państwa, nazywa. A na ten temat rozmawiałem kilka dni temu z panem Tadeuszem Ogrzebaczem z OPZZ. Jest to program otwarty i po prostu będzie w ramach upływu czasu uzupełniany o szereg inicjatyw. Takie podstawowe działy tego programu to po pierwsze realizacja zadań na rzecz oszczędności surowców, materiałów i paliw. Po drugie przeglądy i atestacja stanowisk pracy w przedsiębiorstwach państwowych. I po trzecie wszystkie działania wynikające z porozumienie, jakie ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych podpisało z Naczelną Organizacją Techniczną. Są tam kwestie począwszy od reformy gospodarczej, a skończywszy na pracy, załóżmy, z mistrzami średnim dozorem technicznym. Niezależnie od tego, jak mówię, jest to program otwarty. W chwili obecnej prowadzone są prace zmierzające do ustalenia szeregu nowych zapisów odnośnie współzawodnictwa pracy. Konkretnie są opracowywane propozycje ramowych zasad tego współzawodnictwa. Kolejną sprawą będzie kwestia dotycząca szeroko pojętego postępu technicznego, organizacyjnego i technologicznego. Sądzę, że w tym zakresie będziemy tu współdziałali z organizacją młodzieżową, która ma już wypracowane formy działania w tym zakresie. Panie Jacku, pan to nagrał kiedy? Przed kilkoma dniami czy przed kilkunastu laty? Nie no, przed kilkoma dniami, tylko pan zawsze ma taką manierę przerywać mnie. Cokolwiek zrobię, to pan zaraz stop, prawda? I proszę pana. Nie, ale nie wie pan, bo ja ten tekst pamiętam sprzed kilkunastu lat. Związki zawodowe zajmowały się ochroną interesów ludzi pracy, efektywnością działania, oszczędzaniem materiału, budownictwem mieszkaniowym, sprawami socjalnymi. To miały się zajmować, miały się zajmować. Słyszałem, że zajmowały się marchewką, proszę pana. A teraz też mówią, że będą się zajmowały. Ja po prostu uważam, że to takie deklaracje tylko robią szum informacyjny, że jest to typowe szukanie taniej popularności. Przykładów, jak pan chce, każda ilość, jak pan chce, to choćby jeden, ale po prostu nie dajmy się nabrać. Związek zawodowy, przynajmniej ja tak rozumiem, ja nigdy w życiu nie należałem do związków zawodowych, ale związek zawodowy to jest chyba po to, żeby chronić interes pracownika. No to niech pan mnie nie przerywa i wysłuchajmy dalej, dobrze? Proszę. Co z tego, że będę oszczędzał, jeżeli i tak generalnie nie oszczędza się? Co z tego, że na przykład Kowalski wyłączy jedną żarówkę zbędną w swoim mieszkaniu, jeżeli następnego dnia widzi, Jeden neon palący się przez cały dzień. Całą ulicę oświetloną jarzeniówkami. W każdym przypadku, przystępując do krytyki kogokolwiek, uważam, że należy samemu być w porządku. Dlatego też proces porządkowania całej naszej gospodarki winien rozpocząć się od stanowiska pracy poprzez wydział, przedsiębiorstwo, skończywszy na danym na przykład regionie, gminie i tak dalej. Komentowali Jacek Olszewski i Ryszard Kowalski, a ja przypomnę, że to było nagranie sprzed 28 lat, pani profesor. Ja myślę, że to pytanie, kiedy to było nagrane, można teraz powtórzyć. Czy to przypadkiem... Nie teraz. Ale zmieniła się sytuacja jednak, bo to nagranie też pokazuje, że cenzura puszczała takie rzeczy, taką krytykę bardzo, bardzo silną, w gruncie rzeczy krytykę funkcjonowania związków zawodowych i takie podporządkowania rządowi. To tylko rządowi. W Trójce było możliwe wówczas. Właśnie. Ale my bardzo czasami te opinie dotyczące związków zawodowych bywają skrajnie różne, bo są i zwolennicy, i przeciwnicy. Natomiast jedno jest pewne, w OECD od czasu do czasu robi badania na temat partycypacji społecznej i porównuje zakres partycypacji społecznej z wynikami gospodarczymi i kondycją gospodarki. I okazuje się, że tam, gdzie ten zakres partycypacji społecznej, tam, gdzie związki zawodowe i funkcjonowanie pracowników w radach nadzorczych i innych tego typu organach, obywatelskie też różne przedsięwzięcia społeczne, tam, gdzie ten system partycypacyjny jest rozwinięty, gospodarka wolnorynkowa lepiej funkcjonuje. To widać na krajach skandynawskich. Są na ten temat badania i wielu badaczy uznaje, że pomiędzy właściwym funkcjonowaniem związków zawodowych a wynikami gospodarczymi jest dobra korelacja. Chociażby dlatego, że związki zawodowe dbają o należyty poziom wynagrodzeń. A jak wiadomo, niski poziom wynagrodzeń nie sprzyja innowacyjności. To nieprzypadkowo w Szwecji. Szwecja jest, kraje skandynawskie niektóre są w czołówce innowacyjności, ale równocześnie w czołówce partycypacji społecznej. My w okresie transformacji ochoczo zlikwidowaliśmy, to był odruch wymiotny po poprzednim systemie i ochoczo zlikwidowaliśmy niektóre formy partycypacji, tego typu partycypacji. A tutaj jak z tej krótkiego nagrania wynika, że nie ma znaczenia, z jakim rodzajem biurokracji mam do czynienia. Czy to jest biurokracja taka rządowa, czy związkowa. Ona jest na tyle autonomiczna wobec rzeczywistych procesów zachodzących w życiu, że nawet jak widać było pytanie o tę datę nagrania, czy to jest teraz, bo nagrywano to już w nowym systemie, a przedstawiciel biurokracji związkowej mówił tak, jakby się system nie zmienił, to tylko potwierdza badania pana profesora Parkinsona, który badając biurokrację zauważył, że nawet zburzenie fabryk, które produkowały uzbrojenie w czasie II wojny światowej na terenie Niemiec przez aliantów, nie spowodowało, że biurokracja, która sąsiadowała w budynkach obok, a które zostały i nie były zbombardowane, do końca wojny zajmowała się sama sobą, mimo że już nie było jakiejkolwiek produkcji. Także widać, że biurokracja jest takim elementem silnym, że tak powiem, wyłączonym z rzeczywistości, działającym do siebie, sama dla siebie. To teraz przypominamy, jutro soboty na niedzielę zmieniamy czas na letni, czyli godzinę do przodu. Kiedyś to podobno się opłacało. Andrzej Sadowski. Z tą opłacalnością to oczywiście był pozór, bo przeprowadzono badania, które później przez lata weryfikowano, okazały się być tylko projekcją. W czasach dawnego systemu, kiedy mieliśmy 20 stopień zasilania, a który wbrew pozorom może za chwilę powrócić, bo w Polsce rynek energii nie jest uwolniony, a tylko uwolnienie rynku energii może doprowadzić do nadmiaru produkcji i spadku cen. Stąd mieliśmy sytuację, w której wierzono, że ta zmiana czasu spowoduje optymalne wykorzystanie siły roboczej i zasobów energii, że będziemy wstawać, jak już będzie widno, nie będziemy miał zużywać za dużo energii. Natomiast to, co zrobił Parlament Europejski, to jest utrzymanie tego stanu rzeczy, bo kraje będą mogły wybrać jeden tylko czas, albo zimowy, albo letni, a nie będą mogły, tak jak do tej pory, czy kiedyś było, że wybierać sobie, że mają czas zimowy i letni, i mogą sobie go zmieniać w ciągu roku. Także musimy się zadeklarować, jaki ten czas ma być. Nawet ministerstwo przeprowadziło płatny sondaż, z którego wynikało, że Polacy wolą właśnie czas letni. Chociaż ten czas letni wprowadzony w naszym kraju miałby takie paradoksy, że w zimie słońce w części kraju oficjalnie wstawałoby dopiero około godziny 9. Pan jest przeciwny decyzji Parlamentu Europejskiego? Znaczy, Parlament Europejski nie powinien mieć takiej kompetencji, żeby decydować, jaki czas mamy sobie wybierać, ani go narzucać, jak było to do tej pory. Pani profesor. Pełna zgoda. No ale ten problem ustalenia czasu, czy zimowy, czy letni, zmiany czasu, to wynikał przede wszystkim z tego, żeby właśnie, tak jak panowie już powiedzieli, oszczędzać energię. I wtedy były technologiczne do tego jakieś tam podstawy, bo w nocy mniej się zużywało tej energii. Obecnie mamy system komputerów, system komputerowy, klimatyzacji, serwerowy, różnego rodzaju urządzenia na okrągło pracują. Zmiany klimatyczne powodują, że latem więcej się zużywa nocą energii niż w ogóle zimą. I w związku z tym te zmiany technologiczne sprawiają, że zużycie energii prawie równo rozkłada się, jeśli chodzi o dzień i noc, ze względu na potrzeby technologiczne związane z rewolucją cyfrową i innymi urządzeniami, które funkcjonują i czerpią energię nie tylko w dzień, ale i w nocy. Co tego pokazuje absurdy z regulowaniem tak szerokich obszarów życia, że nagle te regulacje w zderzeniu z rewolucją cyfrową są absurdalne. A przestawienie tych zegarków też jest bardzo kosztowne. To są ogromne koszty. No, sam fakt, koszty to widać poprzez rozkłady jazdy na kolei, prawda? Ale nie, to największy absurd, kiedy pociągi zatrzymują się w szczerym polu na godzinę. No to dlaczego się samoloty nie zatrzymują na godzinę w powietrzu wtedy? Lepiej, żeby się nie zatrzymywały. Chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny. Niech opamięta się miły, niech odetchnie odpocznie. Wahadło z mosiądzu oblane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny, nie zna litości, nie wie, co to jest ból. Gdy wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmij w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, nabieraj mocno i cała wstecz. Nie zgadza się wylon, dyktował każdy krok, więc cała wstecz. Siądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Mechanizm nocna wyczerpany dla kilku marnych chwil. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na. Proszę Państwa, coraz częściej spotykamy się z opiniami, że zagraża nam i nie tylko nam, ale światu spowolnienie. Jak sobie damy radę, na przykład bankierzy z Nowego Jorku wręcz wyznaczyli już datę kryzysu, mianowicie luty przyszłego roku, pani profesor. No, gospodarka wolnorynkowa jest z natury rzeczy cykliczna, czyli jak rośnie, znaczy będzie spadać. Ponieważ mamy długi już dość okres dobrej koniunktury, więc chociażby z tego prostego powodu można się spodziewać pogorszenia koniunktury. To jest immanentną, stałą cechą gospodarki wolnorynkowej. I z pewnością nastąpi to spowolnienie. Różne kraje będą nim dotknięte w różnym stopniu. Ale ten kraj najlepiej sobie poradzi, którego spowolnienie dotknie później. My mamy już pierwsze symptomy, że nas to spowolnienie jeszcze na przykład tak nie dotyka jak niemiecką gospodarkę. W tym roku, mimo że w budżecie państwa zaplanowany został wzrost w ustawie budżetowej na poziomie 3,8%, to już okazuje się, że ten wzrost jest znacznie większy i agencja ratingowa Fitch podniosła do 4, a są już banki niektóre, które prognozują, że w tym roku, w roku 2019 wzrost PKB sięgnie 4,5%, 4,7%. Przypominam, że w ubiegłym roku było to 5%. Czyli wynika z tego, że my, jeżeli nawet dojdzie do tego spowolnienia, to Polska jako kraj jest później zostanie nim dotknięta. No, przodu jesteśmy, później zostaniemy dotknięci, tym więcej będziemy mieli szans na to, żeby się na to spowolnienie lepiej przygotować. I jest oczywistą rzeczą, że w warunkach gospodarki otwartej spowolnienie u naszych sąsiadów na zasadzie efektu zarażania przekłada się na mniej korzystne warunki funkcjonowania w Polsce, ale przynajmniej dobre jest to, że przedsiębiorstwa coraz częściej idą po rozum do głowy i szukają kontraktów nie tylko na zachodzie, bo na razie jest to dość asymetryczne, dominują kontrakty eksportowe z zachodem, a mniejszą rolę odgrywają kontrakty z Afryką, z Azją, ale to się poprawia i dzięki temu przedsiębiorcy też mogą się zabezpieczyć przed recesją. Ale że będzie trudno, to jest pewne. No, jeżeli to amerykańscy bankierzy wyznaczają nam datę kryzysu, to niedługo też będą wyznaczać pewnie datę końca świata, ale czy zostały wyciągnięte w Polsce, czy zostały jakiekolwiek wnioski z poprzedniego spowolnienia gospodarczego? Otóż przypomnijmy, że rząd wtedy został zaskoczony, że mamy spowolnienie, że u sąsiadów mamy kryzys i przygotowano ustawę antykryzysową. Ustawa antykryzysowa weszła dokładnie w momencie, kiedy ogłoszono, że spowolnienie się skończyło. Z ustawy antykryzysowej skorzystało bodajże 5 przedsiębiorstw, a była ona tworzona przez wiele miesięcy. Stąd jeżeli spowolnienie faktycznie ma nastąpić, bo to jest element cyklu koniunkturalnego, nazwijmy to najzwyczajniej dekoniunkturą, to jeżeli polski przedsiębiorca będzie musiał się zajmować spowolnieniem, które nie zależy od niego, a i obsługą biurokracji, która w Polsce coraz bardziej pochłania czas, a to zależy już od rządu, to rząd ma bardzo proste instrumenty związane z tym, co pan premier niedawno zadeklarował, że nie chcemy, by rosła liczba urzędników. Urzędnicy nie biorą się z powietrza, z samozatrudnienia, czy bocian ich nie przynosi, to jest efekt mnożenia w Polsce przepisów, i urzędnicy są potrzebni do tych przepisów. Stąd można doprowadzić do optymalizacji procesów rządzenia w kraju, tak aby nie trzeba było tylu multiplikujących się przepisów, urzędników, którzy wykonują dokładnie te same czynności, wzajemnie się blokując, i wtedy mogłyby być z tych optymalizacyjnych procesów pieniądze na sfinansowanie zwrotu podatków dla obywateli, bo trzeba pamiętać, że część punktów programu tak zwanej piątki rządu to jest nic innego jak obniżka opodatkowania, ryczałtowa obniżka opodatkowania dla wszystkich obywateli, bo skoro emeryci dostają i renciści tą samą kwotę, to jest de facto obniżka opodatkowania punktowa, ale jednak. Dlatego tylko uwolniona gospodarka da sobie radę ze spowolnieniem i możliwość sfinansowania takich czy innych nowych obniżek podatków. Wystarczy nam pieniędzy, pani profesor? Pieniędzy zawsze brakuje. Zawsze, dokładnie. Zwłaszcza w kraju na dorobku, tak jak w gospodarstwie domowym zawsze na dorobku, można dodrukować w gospodarstwie młodych ludzi. Zawsze pieniędzy brakuje i stąd ratują się na przykład gospodarstwa domowe zadłużaniem. Miejmy nadzieję, że dzięki lepszej koniunkturze nie dojdzie do większego przekroczenia tej bariery zadłużenia, jakim jest 3% w stosunku do PKB. What it must be earning. Who is the strongest? Who is the best? Who holds the aces, the east or the west? This is the crap our children are learning. Teraz bezrobocie, stopa bezrobocia w lutym to 6,1%. Tak samo było w styczniu. Czyli krótko mówiąc, nie jest źle. No nie jest źle, ale my tu wielokrotnie przypominaliśmy i przypominam nadal, że to jest stan przejściowy. Rosną płace, coraz trudniej pracodawcom o pozyskiwanie pracowników o należytych kwalifikacjach dostosowanych do ich potrzeb. I w związku z tym pracodawcy już zaczynają szukać innych wariantów rozwiązań pracooszczędnych. Niedawno przez media przewinęła się taka rozmowa ze specjalistami od oprogramowania komputerowego i kreowania, opracowywania systemów robotyzacji. I jeden z tych uczestników debaty podkreślał, że gwałtownie rośnie wśród pracodawców zainteresowanie i zapotrzebowanie na systemy robotyzacji. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo my jesteśmy opóźnieni w tym względzie. Jak dużo jest obszarów, gdzie jeszcze ciągle tradycyjne zatrudnienie występuje. W kasach, w hipermarketach, stacje benzynowe mamy wszystkie z obsługą personalną, a przecież są już stacje bezobsługowe i tak dalej. I to nastąpi. Tylko, że my jesteśmy opóźnieni i dlatego nie możemy się zachłystywać tym sukcesem, jakim jest spadek bezrobocia, bo tym bardziej, że mamy ciągle znaczny zasób osób, które są w wieku produkcyjnym, a nie pracują, czyli mamy niski stopień, relatywnie niski w stosunku do innych krajów, stopień wskaźnik zatrudnienia. No i mamy bardzo duże zasoby rąk do pracy właśnie w tych urzędach, bo jeżeli spada nam tak regularnie bezrobocie, to jest pytanie, czy spadły też nakłady na tak zwaną walkę z bezrobociem, czy zredukowano liczbę urzędników w urzędach pracy, czy rząd zamierza wreszcie zlikwidować tę instytucję, bo pamiętajmy, że według badań większość aktywności urzędów pracy, chyba około 90%, to jest wydawanie zaświadczeń o prawie do skorzystania z opieki medycznej. Nic więcej. Także no tak. Pracodawcy nie szukają pracowników w urzędach pracy. Od tego zacznijmy. I mamy tutaj po pierwsze możliwość właśnie te marginesy, skąd sfinansować ewentualnie spowolnienie, skąd sfinansować tak zwaną piątkę, to właśnie w optymalizacji funkcji i instytucji polskiego państwa. Zwłaszcza, że są takie przecież rozwiązania, że wszyscy mogą mieć ten podstawowy poziom ubezpieczenia zdrowotnego i wtedy ta działalność, o której mówi pan Sadowski, urzędów pracy, wydawania zaświadczeń po to, żeby korzystać z publicznej ochrony zdrowia, w ogóle odpada. To jest główne zajęcie urzędów pracy. Tak, i po to głównie niektórzy rejestrują się tylko po to, nie po to, żeby znaleźć pracę, tylko po to, żeby mieć to zaświadczenie. No tak. Przy okazji odnotujmy, Ukraińcy wydali u nas 7,5 miliarda złotych w ubiegłym roku. To jest dobry zastrzyk. Dobry zastrzyk, ale jak tylko zobaczyłam taką informację, ona mnie zaskoczyła, myślałam, że jest mniej, to zastanawiałam się, jaka tu jest relacja, i tu nie mamy niestety danych, w stosunku do zarobków Ukraińców tutaj. Bo taka relacja, przynajmniej relacja, która by pokazywała oficjalne zarobki, a równocześnie pokazałaby zakres szarej strefy w tym zatrudnianiu. To jest specjalnie temat dla pani profesor. Tak, bardzo dziękuję. Mianowicie z badań przeprowadzonych na zlecenie Santander Bank Polska wynika, że tylko 47% rodziców dzieci w wieku 5-14 lat rozmawia z nimi o finansach, oszczędzaniu i planowaniu zakupów. Wczoraj już w Trójce w audycji PWP mówiliśmy na ten temat, ale specjalnie jeszcze raz wracam do niego ze względu na panią. Panie redaktorze, ja bardzo dziękuję z kilku względów, bo przecież pan, prowadząc program telewizyjny, wielokrotnie o tym mówił i wielokrotnie drążył ten temat i wskazywał na zaniedbania, jakie w systemie oświaty są. I myśmy jeszcze wtedy mówili, robiliśmy porównania do systemu nauczania w szkołach niemieckich, gdzie od najwcześniejszych klas szkolnych wszystkie problemy, które się dzieciom wyjaśnia, nauczyciele starają się wyjaśniać, i podręczniki do tego są poprzez perspektywę gospodarki, poprzez perspektywę finansów, i tam dzieci od początku nasiąkają tą wiedzą na temat finansów, a rodzice nie rozmawiają, bo sami rodzice mają problemy z wiedzą finansową, i to też potwierdzają badania. Połowa Polaków właśnie przyznaje się do tego. No właśnie, więc czyli tutaj to jest wielki problem, bo później dochodzi do różnego rodzaju nieracjonalnych zachowań, na przykład jak już taki człowiek nie nasiąknięty wiedzą finansową czy ekonomiczną dorośnie, zadłuża się ponad miarę, wpada w jakieś pułapki zadłużenia, albo też daje się naciągać różnego rodzaju nieuczciwym firmom, które obiecują złote góry. Gdyby miał wiedzę finansową, to by wiedział, że złote góry są niemożliwe albo prawie niemożliwe. Ale z tymi badaniami to jest tylko połowa moim zdaniem prawdy, bo dzisiaj jednak w tym środowisku dzieci, kilkunastolatków, cool jest zarabiać pieniądze. To znaczy, że jednak potrafią zarobić, niezależnie od tego, czy rodzice dadzą, czy nie, na różnego rodzaju właśnie historiach, czy w sieci, czy w sklepach. I jednak to uświadomienie odbywa się dzisiaj dzięki temu, że dziecko chce mieć tak zwane własne pieniądze i stara się je zarobić. Stąd nie musi rozmawiać z rodzicami, którzy nawet czasami nie mają pojęcia, że dziecko już zarabia i ma swoje pieniądze. Cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry, make another sound. You're old enough to know better, so cry, baby, cry. wishes for the children's holiday. Duchess of Kikori, always smiling and arriving late for tea. The Duke was having problems with a message at the local Burberry. Table for a seance in the dark. With voices out of nowhere, put on specially by the children for a lark. Jak donosimy zapomnianych kochanych na konkubinę, dziadek na wnuczkę, sąsiad na sąsiada, pracownik na pracodawcę, a konkurent na konkurenta. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zalewany masą donosów, proszę państwa. No właśnie, i musi angażować sztaby urzędników. Pan Sadowski tu apelował, żeby zmniejszać sztaby urzędników. To nie tylko urzędnicy się samo rozwijają, tylko jeszcze my im dostarczamy podłoża do tego. Bo muszą weryfikować. Ja jestem przeciwna przyjmowaniu anonimów. Powinny być to rozwiązania transparentne. No, ktoś może powiedzieć, że ktoś będzie się bał i wtedy nie poinformuje. No to powinien być stworzony system, no jest już próby, są systemu tak zwanych sygnalistów, czyli osób, które sygnalizują nieprawidłowości. Ale jeżeli będzie tak, że każdy anonim będzie musiał być przez urzędnika rozpatrzony, no to rzeczywiście duże sztaby będą tutaj zatrudnione, a na pewno duża część tych anonimów to są anonimy złośliwe, ukierunkowane na to, żeby utrudnić życie komuś, komu się nie lubi, komuś, kto się naraził i tak dalej. To jak to się zmieniło, że kiedyś pisano anonimy do Urzędu Bezpieczeństwa, jak go zlikwidowano, bo ludzie pisali anonimy na Milicję Obywatelską, a dzisiaj piszą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czyżby Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął funkcję policyjnej kontroli obywateli? Ale warto przytoczyć tutaj taką historyjkę z Norwegii, kiedy wprowadzono przepisy, że można korzystać z alkoholu na własny użytek, ale nie można częstować sąsiada. Ale Norwegowie są wbrew pozorom gościnnymi obywatelami, stąd częstowali sąsiada, ale sąsiad z poczucia obowiązku szedł do siebie do domu po wypiciu sąsiada tego alkoholu prywatnie pędzonego i dzwonił na linię Ministerstwa Finansów. I w pewnym momencie, jak Norwedzy zaczęli dzwonić, to minister finansów wystąpił publicznie w telewizji, prosząc, żeby jednak nie dzwonili, bo przez to sparaliżowane są wszystkie łącza komunikacyjne Ministerstwa Finansów. Do tego prowadzi właśnie system, w których obywateli zachęca się do donoszenia samych na siebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz, profesor Elżbieta Mączyńska, Andrzej Sadowski. Dziękuję. I Wiktor Legowicz. Dzięki. Dziękuję. Reminds me that it's not so bad, it's not so bad. you, but you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn, you must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, what's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over something who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan. Dear Slim, you still ain't called a roll. I hope you have a chance. I ain't mad. I just think it's f***ed up you don't answer fans. If you didn't want to talk to me outside the concert, you didn't have to. But you could have signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man. He's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you. 4 hours and you just said no. That's pretty f***, man. You're like his f***ing idol. He wants to be just like you, man. He likes you more than I do. Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline. The pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man. I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too. Right, my fans, this will be the last package I ever send you. Been 6 months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last two letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in a car right now. I'm doing 90 on the freeway. I love you, Slim. We could have been together. Think about it. You ruined it now. I hope you can't sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me. See, Slim, shut up, I'm trying to talk. Hey, Slim, that's my girlfriend screaming in the trunk. But I didn't slit her throat, I just tied her up. See, I ain't like you, cause if she suffocates, she'll suffer more. And then she'll die too. Well, gotta go, I'm almost at the bridge now. Oh, I forgot, how am I supposed to send it out? Dear Stan, I meant to write you sooner, but I've just been busy. You said your girlfriend's pregnant now. How far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that. And here's an autograph for your brother. I wrote it on the starter cap. I'm sorry I didn't see you with the show. I must have missed you. Don't think I did that intentionally just to diss you. But what's the you said about you like to cut your wrist too? I say that clowning, dog. Come on, how the bitch you? You got some issues, Stan. I think you need some counseling to help your from bouncing off the walls when you get down some. And what's the about us meant to be together? That's like it'll make me not want us to meet each other. I really think you and your girlfriend need each other, but maybe you just need to treat her better. I hope you get to read this letter. I just hope it reaches you in time before you hurt yourself. I think that you'll be doing just fine if you relax a little. I'm glad I inspire you, but Stan, why are you so mad? Try to understand that I do want you as a fan. I just don't want you to do some crazy. I seen this one on the news a couple weeks ago that made me sick. Some dude was drunk and drove his car over a bridge and had his girlfriend in the trunk. And she was pregnant with his kid. And in the car they found a tape, but they didn't say who it was to. Come to think about it, his name was... It was you. Damn. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Ogłoszenie społeczne.